do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Rok 1974 i ostatnia piosenka na pierwszej stronie albumu Kamienie formacji Breakout. Modlitwa dzisiaj na dobre rozpoczęcie naszego poniedziałkowego spotkania, które zrealizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Trójka Budzi, wydanie pierwsze w tym tygodniu. No i na początku piosenki, które na trwałe zapisały się w historii muzyki, zarówno tej polskiej, jak i zagranicznej. Remember all those nights we cried. No, wybierając nagrania na dzisiejsze spotkanie z Państwem, spotkanie w Trójka Budzi, skomponowałem taki zestaw utworów, których chyba nie muszę zapowiadać i o tytułach i wykonawcach też za dużo nie muszę mówić, ale przeczytam fragment listu, który dotarł przed chwilą do audycji. Witam o poniedziałkowym poranku redaktora Grabka i wszystkich Grabkowiczów, pisze pan Rafał z Łodzi. Dodaję, zaczynamy nowy tydzień radiowy. No właśnie, zaczynamy. I to jak? Darling, please, later. I od razu mi się przypomniało jedno z naszych spotkań w audycji Trójka Budzi, kiedy całe poświęciliśmy nagraniom bez prądu, Unplugged. No rzeczywiście, to wielki fenomen tego odkrycia. No i to przykład, jak bardzo może różnić się wykonanie jednego utworu między tym wykonaniem z płyty, a tym wykonaniem właśnie Unplugged. Eric Clapton, Layla. 4:18 na naszym zegarze. Oczywiście... Proponuję Państwu kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten mailowy chyba najprościej i najprzystępniej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Chociaż Państwo już się witają i tak jak napisał Pan Rafał, rozpoczynają nowy tydzień z programem trzecim Polskiego Radia. To jest piękne i to jest budujące. In House of the Rising Sun, oczywiście. To mnie zastanawia i chylę czoła tym wszystkim z Państwa, którzy właśnie o tej porze, mamy 4:23, no i dużo, dużo wcześniej, sięgają po telefon, czy podchodzą do komputera, żeby pisać maile, bo te maile dzisiaj dochodzą, no i czymże byłaby audycja radiowa bez maili. Ja tradycyjnie zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nigdy do radia nie napisali, aby spróbować, bo to naprawdę jest proste, a potem może być bardzo miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, mam nadzieję, że dzisiaj wśród korespondencji mailowej nikt z Państwa się nie spyta, czy będzie kącik dla seniora. Tak, mam nadzieję, że nikt nie spyta mnie dzisiaj o kącik dla seniora, bo dzisiaj może wcześniej tego specjalnie nie zapowiadałem, ale mówiąc tak zupełnie prostym językiem, wszystkie nagrania, które dla Państwa przygotowałem do godziny 6, czyli mamy jeszcze na to godzinę i 33 minuty, no, mają swoje lata, o tak powiem. A w związku z tym, że podczas naszych porannych spotkań w audycji Trójka Budzi ten kącik dla seniora cieszy się wielką popularnością, no to dzisiaj proszę się spodziewać, no, z różnych szuflad muzyki powyciąganej, ale tej, która no, już kilka dekad ma przede wszystkim. A Trójka Państwa budzi codziennie, od poniedziałku do soboty, od 4 do 6 codziennie budzi Państwa inaczej. No dzisiaj Trójka budzi poniedziałkowo. No i trzeba rozpocząć nowy tydzień z uśmiechem, przy dobrej muzyce. No i oczywiście pozdrawiamy tych wszystkich z Państwa, którzy nie znoszą poniedziałków, no bo wiem, że jest taka grupa słuchaczy. No ale proszę wierzyć w magię radia. Radio zawsze może pomóc, jeżeli mamy złe nastawienie do nadchodzącego dnia. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wind of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Tak sobie myślę, że zapominam ostatnimi czasy pozdrawiać wszystkich tych z Państwa, którzy na rowerze o tej porze już jeżdżą. Audycja Trójka budzi, wydanie poniedziałkowe jak najbardziej za jazdą na rowerze. Przecież sezon już się na dobre u niektórych rozpoczął, także pozdrawiamy, jeżeli ktoś teraz w słuchawkach słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. No i pozdrawiamy tych wszystkich z Państwa, którzy no, chwytają się różnych aktywności sportowych. Na przykład pan Krzysztof z Wielkiej Brytanii, nasz poranny stały ptaszek i stały słuchacz, pozdrawia i melduje swoją poranną obecność. To mój wczorajszy występ w Manchesterze, bo ja teraz patrzę na zdjęcie, które dostałem od pana Krzysztofa. 15 maraton przeszedł do historii. Miłego dnia życzę i pozdrawiam serdecznie. No, panie Krzysztofie, gratulacje. Widzę piękną fotografię na tle stadionu Old Trafford. No to ściskamy wszystkich sportowców. Mam nadzieję, że pan, panie Krzysztofie, wie, że po takim maratonie, szczególnie 15, no to trzeba troszeczkę cukru uzupełnić. Jeżeli pan zapomniał, no to teraz z radia troszeczkę popłynie. Sugar. Wanting you, honey. 25 minut do godziny 5, trójka budzi wydanie poniedziałkowe. No, czy będą piosenki polskie? Państwo się pytają. Tak, piosenki polskie zawsze są podczas naszych spotkań, tylko tak, to jest wszystko podzielone, że jeszcze chwilę poczekamy na nagrania z naszego kraju, które, tak jak powiedziałem, też mają swoje lata. Póki co troszeczkę posurfujemy. No, nie u nas, ale za oceanem. podglądam sobie troszeczkę do internetowych ściągawek, no bo nie pamiętam oczywiście tych czasów. Rok 1963, formacja Beach Boys, nagranie Surfing USA, które stworzył Chuck Berry. No ale znamy, nie od dziś i nie od wczoraj, prawda? Nie chciałbym wywoływać wilka z lasu, ale jakby mi ktoś teraz z Państwa napisał, że właśnie jest na jakimś wybrzeżu i jeszcze surfuje albo będzie się opalał i wchodził do ciepłego oceanu, no to chyba bym był w stanie się troszeczkę obrazić. A nie chcą Państwo obrażonego prowadzącego audycję w radiu, prawda? No ale zawsze można napisać, szczególnie ci, którzy do radia nie pisali. michał.grabkowski@polskieradio.pl 21 do 5, aha, w Warszawie 7 stopni. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not afraid. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Młodsi słuchacze być może znają ten utwór z wykonania zespołu Smash Mouth i ze słynnego filmu Shrek, no właściwie bajki. A to tak naprawdę rok też 1966, jeżeli mówimy o oryginalnym wykonaniu. I'm a Believer, zespół The Monkey. Neil Diamond napisał ten wspaniały, nie chcę używać tego słowa, ale czasami używam, wspaniały radiowy utwór, no jakby nie było, który ma Państwa dzisiaj nastroić dobrze do nadchodzącego poniedziałku. Wśród wszystkich utworów, które dla Państwa dziś przygotowamy, będą takie, w których gdzieś jacyś muzycy się powtórzą. Na przykład Eric Clapton dzisiaj po raz drugi. Soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to Z jednej strony wiem, że cieszą się seniorzy, z drugiej strony być może młodsi słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia mają teraz włączone, chciałem powiedzieć, odbiorniki. No tak, odbiorniki. No to powiem, że to formacja Cream, Sunshine of Your Love. Proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Krzysztof, nasz maratończyk, dodaje sugar, sugar. Och, nadrobiłem, panie Grabek. Tak, oczywiście cukier nadrobiony po takim maratonie. Także jeszcze raz gratulujemy. A my odrabiamy lekcje z historii muzyki dzisiaj. Przede wszystkim tej teraz rockowej. Tak jak powiedziałem, Cream, a teraz niezwykle popularna swego czasu formacja. I to dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia w Polsce. Ona nazywa się Budgie. Thank you. Skłamałbym, gdybym powiedział, że państwo nie pytają często o formację Budgie. No ale nie zawsze mogę pomóc w trakcie audycji, bo ten koncert życzeń, jeżeli chodzi o korespondencję mailową, no czasem jest duży, no ale przychodzi taka pora, na przykład poniedziałek, 17 dzień kwietnia, kiedy praktycznie wszystkie utwory, które się dzisiaj pojawią, będą śmiało, można śmiało zaklasyfikować do kącika dla seniora. No i formacja Budgie z przepiękną baladą Time to Remember, mam nadzieję, że spełniła oczekiwania i marzenia radiowe wszystkich tych z państwa, którzy Budgie chcieli w programie trzecim Polskiego Radia w 2023 roku jeszcze usłyszeć. Pani Mieczysława, nasza poranna też stała wierna słuchaczka, napisała: dziś rockowe klimaty, bardzo lubię, bo my wiemy, redaktorze, że najważniejsza jest muzyka i radio. No proszę bardzo, jakie prawdy życiowe tutaj czytam dzisiaj w korespondencji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No rzeczywiście rockowe klimaty, no ale tak jak państwu mówiłem kilka minut po godzinie czwartej, jeżeli chodzi o kącik dla seniora i dzisiejsze wydanie audycji Trójka Budzi, no to różne szuflady z muzyką dla państwa otworzę. Teraz na przykład muzyka polska. Pan Marcin też napisał: ja też po maratonie 10 odcinków awantury. No nie znam serialu, powiem szczerze, no ale dobry humor państwu dopisuje. Pan Marcin z daleka pisze, z Australii, więc to nie taki poranek dla niego jak dla nas. 4:55. Nie wiem dlaczego też powiedziałem temperaturę parę minut temu, paręnaście minut temu. Przecież pierwsze informacje pogodowe na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia o 6:00 w serwisie informacyjnym, po 6:00 pora na Trójkę, także wtedy państwo będą mieli z pierwszej ręki dużo, dużo informacji na temat pogody. Do godziny 6:00 muzyka, która rządzi u nas w Trójka Budzi. No i polskie podwórko. Ewa Demarczyk, tak, Karuzela z Madonnami. Nie wiem, czy pani Ewa kiedykolwiek występowała podczas naszych poranków, no ale lepiej późno niż później, prawda? Tak jak w przypadku The Rolling Stones, dzisiaj chciałem wybrać dla państwa jakiś jeden utwór The Beatles i to zawsze trudne zadanie, bo przecież tych utworów jest tyle, które by się nadawały podczas naszych spotkań. Tak samo chciałem, aby dzisiaj ktoś pięknie wyśpiewał słowa mistrza Wojciecha Młynarskiego. No i okazało się, że zdecydowałem się na pana Piotra. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje